تو چشام کاشتی و رفتی، منو تو قربت عشق گذاشتی رفتی، بی کلامی بی نشونی منو با خاطره ها گذاشتی رفتی. این چشات و اون نگات و خنده ها تو، خاطراتت شده آتش تو وجودم، زرد زردم تو بهار، مثل برکه تو رو کودم. من که روزی با غرورم دل سنگا می شکستم، از چرا زود با یه لبخند به چشمای تو بستم. من که روزی با نگاهم چه می کرد گل گلدون، از چرا با رفتن تو شده چشمام سرد و گریون. قصری از عقابی ساختم، تو رو جای ماه و خورشید توی آسمون